Sesli Meram başlıyor. Günler ne çabuk geçiyor. Bağsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesli Meram 388, Karşı Radyo 260. 13 Aralık 2022. Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasi merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Düzenek, yapım, gelenek ve görenek diye addedilenler ve bununla beraber Türkiye gerçekliğinin giderek bir panoptikona dönüşmesi. Michel Foucault'un İktidarın Gözü İmgi kitabevinden yayınlanmış olan kaydında ki seslimeram.tumblr.com'daki yazının başlığında da o linke tıklarsanız eğer detaylı bir inceleme var. Feodal tipteki bir toplumda siyasal iktidar Esas olarak yoksulların senyöre ve zaten zengin insanlara vergi ödediği, aynı zamanda onlar için askerlik hizmeti yaptığı bir iktidardı. Fakat kişilerin ne yaptığı ile hiç ilgilenmiyordu. Siyasi iktidar buna sonuç itibariyle ilgisizdi. Bir senyörün gözünde var olan şey toprak, köyü, köyünde oturanlarda, ailelerde fakat bireyler somut olarak. İktidarın gözünde gözükmüyordu. Bir an geldi ki herkesin iktidarın gözü tarafından fiilen algılanması gerekli oldu. Kapitalist türde bir toplum olsun istendi. Yani mümkün olduğunca yaygınlaştırılmış, mümkün olduğunca verimli bir üretimle birlikte iş bölümünde kimlerin şu işi, kimlerin bu işi yapmasına ihtiyaç olduğunda halkın direniş hareketlerinin, ataletin ya da isyanın doğmakta olan tüm bu kapitalist düzeni alt üst etmesinden korkulduğunda o zaman her bireyin somut ve keskin gözetlenmesi gerekli oldu diye kaydeder Michel Foucault. Yıllar öncesinden deneyimlenen ve gerçekçil kılınan şey panoptikonda bir İngiliz filozof ve toplum kurucusu Jeremy Bentham'ın 1785 yılında tasarlamış olduğu hapishane inşa modelidir. Bütünüyle toplumsal bir sınıflandırmayı var eden, ötekilerin ya da zararlı görülenlerin kuşatıldığı, 7 gün 24 saat denetlendiği bir zemin bugünlerin dünyasında artık bir temel argüman haline dönüşümünü yaşamaktayız kesintisiz olarak. İsmi artık anılmayan Covid-19 salgın sürecinin başından ortasına, şimdisine, normalleşme hal tanımla birlikte güncellenen şu ana, bütünüyle o trajik gözetleme aparatının güncel, bariz bir sabit dönüşümü var edilir. Yolun, yordamın, anlam ve ötesinin topyekün çalındığı bir uzamda toptan, Foucault'un da yaza geldiği üzere kapitalist düzeni alt üst edilebilir bir mesele olarak görüldüğünden, korkulduğundan her bireyin kesintisiz gözetlenmesi hasıl oldu. Bugünün dünyası Türkiye gibi nesneliyle o yeni dünya düzeni aksiyonunun en olmadık hallerine rehin edilen ülkenin gerçekliği o halde çıka gelir. Yönelimini, düşünce eylemini, sorgulama bahsini, bir iktidar temsilinin sona geldiği her şeyi yıkımı bildirir. Bunlarla bir ülkenin yönetim katını var edip cürümle bütünleşmiş hamlelerle birlikte bir kere daha denetim, gözetim ve tam kapasite tahakkümle hayat hiç edilir. Kırmızı çizgilerin her an bambaşka bir veçe sahipten türetildiği, güncellendiği bir yerde olmakta olan nafaki bir cürüm kalıcılığı adına olduğu muhakkaktır. Panoptikon zihninin tevatür değil de doğrudan hepimizi enterese eden bir incitme, eksiltme ve adıyla sanıyla bir biyopolitik cendere sahası olarak güncelliğidir şimdi mesele. Başamir ve başfaşistin o mini mini mikro faşist oluşumlarla bildiğiniz tüm anlamlarıyla yiyekten solculuğa hakaretin ta kendisi, kendini hala solcu zanneden Zevat Perinçekillerle bütünleşik imaline devam ettiği ya da yolunda yürüdüğü ülke yeni yüzyıl şablonu bu bahsinde devamlılığıdır. Böyle bir halle, bu kadar kesintisiz bir cürüm istemiyle kuşatılan yerde panoptikon zaten hayatlarımızın tam da merkezine konumlanan devlettir. Onun yol verdiklerinin var ettiği her şey hemen ilk tanımlamada olduğu gibi kuşatan, tüketen, bunu yaparken de denetimi gözetleyerek var eden bir ülkeyi bildirir. Yeni çağ, yüzyıl söylemi sulu sepken kullanıla durulurken asıl olmakta olan bir cendere halini ta kendisinin kanıksatmaktır. Bunun her neresi yenidir ki? Sahiden düşündünüz mü? Geçen haftanın konularından birisi, zaten başat konularından birisiydi. HKG'nin Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken bir temsili müsvedde insan kılıklı bir yaratığa zevce kılması, evlendirmesi, şusu busu. Diken.com.tr'de TKP lideri, genel başkanı Erkan Baş'ın sözleri var. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hira Nur Vakfı'nın kurucusuyla kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle imamla evlendirmesine dair şunları söylüyor. Bu asla münferit bir olay değil. Bir iki kişinin yaşadığı bir mağduriyet değil. Öyle olsaydı bile dünyayı yakamamız gerekirdi. Aslında Türkiye'de gerici yapılanmalarla çocuklarımızın yüz yüze kaldığı bir sorun bu. Bu şekilde açığa çıktı. Konuşmayan binler var. Bunların kaçak yapılarına ruhsat veriliyor. Bunlar belediye ve merkezi bütçeden binlerce liralık destek alıyorlardır. Bunlar sahte sağlık raporları düzenliyorlar. Bunların para kaynaklarını ve siyasi desteklerini devletten söküp atmadan hiçbir şey düzelmez. Bu toplumun yerleşmiş kanser hücresini içimizden söküp atmalıyız. Bu karanlıkla ancak laiklikle başa çıkabiliriz der. Oyları da güçleri de batsın istemiyoruz. 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zihniyetin oyunu isteyenin de Allah belasını versin diye bildirir. Denediğimiz gibi bir biyopolitik cendereyi sürekli kılan ve bununla yol almaya devam eden bir akım var ve bu akımın içerisinde işte Fethullah'ın yerine işte İsmail Ağa cemaati, onları tamamlayıcı küçük aparatlar, yok Erenköy cemaati, yok bilmem ne cemaati falan derken şimdi iş tekrardan işte bu açığa dökülen gerici ve yobaz tiradın bambaşka bir surette kadına, kıza, çoluğa, çocuğa yönelik şiddeti ve pragmatist yapısıyla aynı zamanda işte tacizi, tecavüzü, şusu busu alıkoyması. Bunlar sanki kolay bir şeylermiş gibi ama işte can sıkıntısı ya da can sıkıcı olmayı gerçekten hak eden nüveler ve bunların hiçbirinin doğru düzgün konuşulmadığı bir yerde ancak 24 saatte geçiştirildiği bir yerde söz nereden toparlanır emin olun. Anne babalar da dahil yakın çevremizde gördüklerimizde nereden başlasak bilmiyoruz çünkü öylesine yıkıldı, öylesine paramparça edildi ki memleket düzelmiyor. Alexander'la başladık M40, Medai Music'ten sevdiğimiz, saydığımız önemli bir etiketti. Abaküs parçası ilk gelsin Alexander'dan. Arkasına Kill Them That Subcode Records'tan Cheetah'yı konuk edeceğiz. Sesli merhaba devam edeceğiz. işte farklı nüveler ve notalarla beraber bütünleşik bir halde bir biyopolitik cendere satımı halini ta kendisine ilerleyen ve bunu öncelleyen menzilin halka gidişatına dair bir isyanı söylüyor bir erken baş. Tümden belirgin bir biçimde yaşamsallığı iniş edilmiş, sönümlenmiş bir yere doğru evrimin ve o nihai teslimiyetin var edildiği bariz bir panoptikona ulaşma hevesinin taşıdığı o daha dair bir sesli işi vardır. Ekonomik, sosyolojik, siyasi hayatın bariz ABC'sinin yerle bir olunmasının istikameti keskinleştirilir. Bunlarla bütün bu hamlelerle bir kere daha işte aşağıda birazdan değineceğimiz gibi Timur Soykan'ın Bir Gün gazetesinde tefrika halinde paylaştığı haberin detayları, satır aralarında ortaya çıkanlar, o paniptikon imgesinin her nasıl hayatı derdest ettiğinde bir kere daha açığa düşürür. Olan bitenin vahim tablosu Karaman Ensar, Gerger, Kilis, Dikili ve nice başka yerdeki çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar ve tecavüz benzeri aklınıza gelen nice insanlık dışı muamelenin ta kendisine de bir son ektir. Bir aktaralım. Bir kısmını zaten her şeyini aktaramıyoruz. İsmail Ağa Cemaat'in Hoca Efendi, Efendimiz diye hitap ettiği isimlerden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG, 98'de İstanbul'da doğuyor. Tarikatın şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu kız çocuklarının okutulmasına izin vermiyor. Dönemde hala öyleydi. Kendisi artık geçip gitmiş, göçüp gitmiş bir temsil. HKG'nin iddianamede yer alan ifadesine göre İstanbul Çengelköy'de yaşarken babası onu 29 yaşındaki müridi Kadir İstiklili İmam Nikah ile evlendiriyor. Bir gün sonra babası tarafından gönderildiği ve karşı komşuları olan Kadir İstiklili'nin evinde cinsel istismar başlıyor. Yıllar sonra HKG bunları söylüyor, şu şekilde ifade ediyor. Ben ağladım, Kadir evlendiğimizi söyledi. Annem babam nasıl evliyse bizim de evli olduğumuzu anlattı. Sen benim karımsın, ben senin kocanım dedi. Evliler böyle oyunlar oynar ama ben oyunu kimseye söylemez dedi. Annemle babam Kadir'e damadım diyordu. HKG 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken düğün yapılır. Bu sırada baba Yusuf Ziya Gümüşel İstanbul Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'nda devasa ve kaçak külliyesini inşa eder. 17 Ağustos 2012 günü çocuğu annesi Fatma Gümüşel hastaneye götürür. Bir doktor polise haber verir. Anne ve o zaman 14 yaşında olan HKG kendisine ezberletilenleri söyler. 17 yaşında olduğunu ve kendi rızasıyla evlendiğini anlatır. 17 yaşına geldiğinde zaten anne olmuştu. Bir gün radyo programında evlendirilen küçük kız çocukları hakkında bir programı dinliyor. Artık yaşadıklarının bir oyun olmadığını biliyor ve bütün çocukluğuyla ve çocukluğu boyunca yaşadığı cinsel istismarın da altında eziliyor. İddianamede yer alan ifadesine göre tekrar tekrar içine kapanıyor, ailesine ve tarikata boyun eğiyor. 18 yaşına geldiğinde resmi nikah kıyılıyor. Gizlice kullandığı sosyal medya hesabından tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlatıyor. Kadın da ona kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikayetçi olmasını söylüyor. İddianameye de düşüyor bu. Yani o cinsel istismarın detayları işte yatak muhabbeti bilmem ne, bunların hepsinin detaylarını okudukça insanın kanı çekiliyor. Kadir Madir isteklerinin nasıl insanlıktan çıkmış bir varlık olduğunu da gördükten sonra zaten her şey pespayelik. İşte o her şeyin didik didik edildiği bir panoptikonda nasıl yaşadığımız da görülüyor. Bu ses kaydında Kadir İstekli denen zatı şahane ya da zatı deccal sık sık 6 yaşında evlendiğini ve tecavüze uğradığını söyleyen kıza HKG'ye bunlar işte kavga büyümesin diye onaylıyordum falan deyip işte ya da işte yaşadıklarına dair detayları ama işte o keşke olmasaydı da şöyle olmasaydı böyle olmasaydı da diye geçiştiriyor. HKG savcılığı henüz 6 yaşındayken imam nikah kıyıldığında çekilen gelinlikli fotoğraflarını da veriyor ve bu fotoğraflar işte paylaşıldıktan sonra zaten tirat patlıyor. AK Parti cemaati de bunların ya da bu işte karşı taraftaki Hiranur Vakfı'nın Zabazingocu işte kendini tarikatçı addeden Yusuf Ziya Gümüşel'in aslında Saadet Partisi'ne yakın bir mevziden geldiği için rahat rahat sallayabiliyor AK Partili troller ya da işte iktidarın muhalifliğe izin verdiği ölçüde konuşmayı kendilerine hak olarak ama her şey güllük gülistanlık değil kardeşim yani işte çocuklarımıza da sahip çıkılmıyor falan. Bu noktadan Saadet Partisi ile bir bağlantısı söz konusu olduğu için hemen lap diye giriyorlar kanala. Zaten Temel Karamollaoğlu denen altılı masanın altıncı ayağı. O da zaten ama büyütülecek bir şey yok yani. Bunlar konuşmalara aileleri istismar ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor deyip. Bunlar umut vaat ediyor. İşte o başamirin ekmeğine de yağ sürüyorlar böylelikle. Neyse geçelim o siyasetine girmeyin falan diyen aile bakanının rezil rüsva hallerini falan mecliste gördük zaten. Ha bir tane anırıp bağıran var bir tane ama evlerden ırak ya Rabbi o terörist bu terörist. Herkes terörist bir kendisi akpak ama fotoğraman Necati olarak her yerde geziniyor kendileri sağ olsunlar. Bu arada bu istismar olayına tepki veriyor memleketin önemli bir kısmı ama gel gelelim işte cinsel içerikli ya da işte pornografik yayın yapan sitelerde en çok aranan şeylerden birisi işte bunlara dair kayıtların olabilmesi ya da işte ne bileyim abuk subuk şeylerde pedofili siteleri çıkıyor karşınıza ve bunları yani normal şeylermiş gibi algılatmaya yönelik kimi çıkışlar, çıkarsamalar, bilmem neler. Ama işte şöyleydi de yani o konulara hiçbir zaman girmemek en doğrusu belki işte Peygamber Efendimiz'in zamanında şöyle oldu, böyle oldu ama işte şimdi böyle şöyle falan deyip de aslında peygambere bile hakaret edip belki bir ihtimal bir gayrimüslim olarak bilemiyorum hakaret edip etmediklerini ama hani peygamberlerine bile hakaret edip kendi onu çiğneyip işte Allah'a şirk koşup şöyle yapıp böyle yapıp yollarını ve bildikleri eylemlerine devam ediyorlar. Bu kadar rezilliğin içerisinde hala daha işte onu savunabilip ama laiklik elden gidiyor, memleket elden gidiyor falan filan deyip çürümüş düzenleri devam etsin de nasıl ederse etsin. Kenan Paşaları denen o İtoğlu Yiğit'in darbeyi yapıp da 80'de tarikat ve bilumum din istismarı akım ve yapıya yol verince oluşturulan sistem bugünkü Türkiye'yi esir almıştı çoktan. İstedikleri suçu var edip hesabı vermeden lafla da örtbas etmeye devam ediyorlar. Ki bunlardan biri de işte İsmail Ağa'nın ne cemaatmiş arkadaş her yerde var. Mesut Demir gibi bir temsili varmış. Bunlar da diyor ki Yusuf Ziya Gümüşel'e büyük alim kardeşim deyip sahip çıkıyor. Cemaat de sonradan yayın yapıyor. Ama işte şu suç, bu suç, bu suç. Ya suç. Cheetah, Cloud Sign, Subcode Records'tan arkasına Function Records, o zaman Just Digital, Motherland Etsin bakalım. Bu arada yani detaylar üstüne gelmeye devam ediyor ve HKG'nin nerede saklandığına dair de ya da nerede yaşamaya tutunduğuna dair de abuk subuk medyamızın solucanımsı Acar bilmem nesi İsmail saymazdı, sayardı saymaz. Vermiş bilgiyi, vermiş coşkuyu. Bundan sonra o kızın ya da kadının başına geleceklerden de herhalde sorumlu olacağını da az çok tahmin ediyordur. Cemaat midir, yapı mıdır, ne olduğu belli değil. İsmail Ağa'dan bir temsil, art niyetli, maksatlı iddialar, maksatlı yapılar, hukuk karşısında hesap verecekler. İddiaların ispatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor, telin ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıkların meşrebi cemaat ideolojisi olmadığı gibi bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez deyip bir sosyal medya üstünden video paylaşıyor İsmail Ağa. Cemaati de cemaat. Bu arada tabii ki Timur Soykan hedef kılınıyor. Timur Soykan hedef kılındıktan sonra işte sualler soruyor devlete. İddianamedeki onca delile rağmen niye Kadir İstekli, niye Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanmıyor? İsmail Ağa cemaatinden olmasalar serbest bırakılırlar mıydı? Yargıya bir baskı yapıldı mı diyor. HKG 30 Kasım 2020'de şikayetçi oluyor. Bütün delilleri savcılığa sunuyor. Ancak dava 2 sene sonra 30 Ekim 2022'de açılıyor. Dava niye açılması 2 sene sürdü diye soruyor. Kadir İstekli tarikatta başka çocukların cinsel istismarda bulundu mu diyor. Paylaştığı ses kaydında HKG istismarı sadece tek başına olmadığını anlatırken bunun gibi değildin yani. Hemen zırtlıyor, sen öyle değildin ya, sen farklıydın diye konuşuyor şahıs. Hemen zırtlıyor dediği kişi kim diye soruyor Timur Soykan. HKG'nin Hiranur Vakfı Külliyesi'nde 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğünü yapılırken güvenlik güçleri niye bunu tespit etmedi diyor. 14 yaşında hastaneye götürülmesini istismar ortaya çıkmıştı, savcı neden doğum kağıdı istemedi diyor. 14 yaşında çocuğun kemik eşitesinde 21 çıkmasına karşı soruşturmayı savcı neden ve niye kapattı? Bu soruşturmayı örten karanlık eller aydınlatılacak mı diyor. 17 yaşında doğum yapıyor HKG. Çocuk yaşta anne olması nasıl bir soruşturmaya konu olmadı? Tarikatlar cinsel istismar uygulayan HKG gibi kaç çocuk var diye soruyor bir günde. Dediğimiz gibi Timur Soykan CHP Adalet Bakanlığı'na yürüyor. Bu arada ses Keltoş'tan çıkıyor. Tabii dahiliye nazırı o terörist, bu terörist, bu hain, bu hain, bu hain. Allah onu da bildiği gibi yapsın. İnşallah son seçimi olacakmış. Öyle görünüyor. Bu arada başamir de tabii fırsat bu fırsat tarikat ve cemaatlere sahip çıkıyor. Böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın kınamasını yaptığı bu meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmeye ancak art niyet ürünü olabilir deyip o da CHP'ye çakıyor. Maşallah. Nasıl olsa bu puanlamalar onu kendisini kuvvetlendiriyor. Bu arada AKP Sabancı ilçe başkanı Yusuf Ziya Gümüşel denen mesnetsizin de yeğeni çıkmış. Hep böyle gidiyor zaten sürekli veya var edilenlerle zaten ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir biçimde karşımıza çıkartılan şeyler. Bu kalemin Kılıçdaroğlu demiş mesela Türkiye'nin şeyi. Türk polisine her fırsatta hakaret ettirir. Ardından yiğit polis görevliler merak ettim Kılıçdaroğlu. Türk polisi katilleri, devlet millet düşmanlarını, teröristlerle el ele tutuşanları, ikiyüzlüleri de iyi bilir deyip adam iyice zıvanadan çıktı maşallah. Dahiliye nazırı ama komedi, trajikomik bir rezilliğin içerisinde çırpınmaya devam ediyor. Bu son seçimim falan deyip kıymetlimsiz diye. Biz onu istemiyoruz. Biz nasıl delireceğini de umursamıyoruz ama hiç değilse hesap verseydi yaptıklarına karşı bunca kepazeliğin ortasında bile hala bir siyaset cürmüne devam edebilecek. Yapıyı nasıl, o mideyi nereden buluyorlar? Onu düşünmekte fayda var. Aralıklarla da olsa bir haftadır gündemin en önünde yer alıyor. Ana akım medyanın tüm ekran şaklabanlarının ancak hiza ve işaret verildiği anda ses verilebildiği bir kırımın ortasına harmanlıyoruz. Panoptikon olarak gözetlenen, bir şekilde işaretlenen, hedef kılınan, canı yakılan ve bariz bir biçimde buna uygun görülen bir insan suretinin gölgesinde hazin bir hikayenin hiç eksiksiz gösterimi var ediliyor. HKG döküldükçe onu isyana sevk getiren acizlik dolu kadına kin güdülen bir tecavüz kültürünün en küçüğümüzden, küçüklükten başlayıp da süre giden bir ezme, sindirme kültürünün nasıl boyut kazandırıldığı ortaya öyle böyle değil, alenen çıkıyor. Utançlar altında kala kalmış bir menzilin temsili değil, doğrudan yıkımla teşviki hal mesaisinin her ne boyutta geçtiği önümüzdeki günlerde daha da fazla konuşulacaktır. Ta ki Mayıs ayına kadar var edecek duruşmaya kadar bütün bu kötülük sarmalı unutulmamış olursa bir devri sabık iktidarın sona geldiği yegane şeyin çok daha bariz bir biçimde derin ve kalıcı bir yıkımın en başta çocuklara kıyılan bir düzlem olduğu artık belirginken umarız HKG'de konu unutulmaz ya da unutturulmaz. Çünkü bunun sadece bir Yusuf Ziya Gümüşel, İsmail'a, işte Kadir İstekli, yok bilmem neyle alakası, sadece onlarla alakalı değil. İşte Ensar Vakfı'ndan Diyarbakır'daki MHP'ni bilmem neyinin kalkıp erkek çocuğuna tacizine, işte Ensar'ından sürekli işte Karaman'dan tutun da devam eden bir yıldırı ve o güncelliğin içerisinde var edilmiş olanları, bir üstü örtülmüş ki Euronews'te geçtiğimiz hafta sonu haberdeydi. Neredeyse hiçbir ortaya çıkmış olan cinsel suçta, saldırıda, tecavüzde, tehditte, yıldırıda, istismarda, şunda bunda ve vesaire de neredeyse hiçbirinde bir adalet beklentisi yok. Tıpkı işte başamir gibi birilerinin çıkıp da ya kardeşim arkasındayız falan demelerini ve bununla beraber ancak işte konuyu perdelemek, üst örtünü örtbas edebilmek devletin de bu suça ortak olduğunu da gösteriyor. Zaten aralıksız yazıyor Timur Soykan. Bugün de HKG yalnız değildir diyor. Devasa bir karanlığa tek başına karşı koyduğundan dem vuruyor. Ve bunun yapıla gelenleri ya da işte o detayları aksettirdikçe de zaten Kadir İstekli'nin ya da Yusuf Ziya Gümüşel'in kimler oldukları, nasıl bir dönemeçten bu işi var ettiklerini de ortaya çıkartıyor ve inanılmaz bir şekilde, dediğimiz gibi, Türkiye'nin 21. yüzyıla mı koşuyor, yeni yüzyıla mı koşuyor, nereye koşuyor belli olmadığı bu pirupak rezillik güncelliğinde her şey alenen dökülüyor. Dedik ya, panoptikondayız, nefes almak bile muktedirin izniyle. Digital Dread Life Function Records'tan, arkasına Gremlins ve Rushed parçası Rook'tan gelecek. The light. Live the life of a true Rastafari. Live the life of a true Rastafari. Live the life of a true Rastafari. Nisan'da son düzlükteyiz. Yılın önemli bir güncelliğinin tamamlığını neredeyse tamamlıyoruz. 50. haftayı geride bırakacağız senenin. Dediğimiz gibi son bir haftamız kaldı. Yayın yapabileceğimiz, ondan sonra bir hafta izin isteyeceğiz ama bu detaylar ve ortaya dökülenler işte Timur Ağargel'inden, Murat Ağargel'inden, Timur Soykan'ından düzeltelim. Pek çok ismin peşinden koştu ya da bunları, bu potansiyel yıkımı ve bir ihtiva arz eden bu Türkiye'deki yeni güncelliğin neye dönüştüğü, artık istismar etmenin her alanda, her yerde olduğu bir biçimde, buna karşı sözü nereden eğileceğimiz önemli. Somut ve keskin bir biçimde toplumun gözetlenmesi ilelebet muhafaza edilecek bir hale, tavra dönüştürüldü. Dünün yenileniyor sanılan muktedir üzentilerinin bizatihi kendilerine sırça köşkler bina edip halkın kurtarıcısıyız biz, halka kurtarıcıyız diye de aksettirilenlerin en olmadık halleri var edildiği hiç kesintisiz bir biçimde hamuduyla götürenler türedi. Arkasından servetlerin tek bir alyans, bir tek ceket, adrenalin gemici koleksiyonları, mülk emtia dökümleri, bunları kesmedi. Başka yerlerde alt takki ver külahlarla yapılan cemaatçilik oyunları süre gitti. En sonunda da daha öncesinde Karaman'da, Şırnak'a, pek çok yerde hiç öyle gizli öyle örtük kalmayan, bırakılmayan ama adalet makamının zerrece kılını kıpırdatmadığı bir vahşilik düzeni güncellendi. Çocuklarını kız erkek fark etmeden bedenen, ruhen, akli melaikilleri üstünde yapılan tahakküm etme halleri bambaşka skandallarla örtüldü. Sus pus olundu ülkece. İstanbul'da muhterem hoca efendilerinin yerini oynayan temsillerin de ne haltlar yediği zaten az çok yukarıdaki işte Timur Soykan'ın yazı dizisinden çıka geliyordu bir yandan. Ekonomik yıldıra, hayata yönelik baskılama, her şeyi bir liderin olur olmazı arasında sıkıştıran bir düzlemdi. Daha fecileri de yapılır eş zamanlı. Kim verecektir ki hesabını? Evrensel hakların tavan edildiği, günün karanlık, geleceğin belirsiz bir surete resmen rehin edildiği bir ülkede ortaya çıkan her an derdest etmeye hazır kitap devletin sembollerinden birisi olarak da Panoptikon'u merkezimize koyuyor. Yaşadığımız güncelliğin içinde yeni yüzyıl bahsinden önce var edilmiş tüm insanlık dışı muamele, suçlara dair bir ön alma, hesap verme mekanizması kurulmadığı için ötesinin de ne olacağını görebilmek düşündürücüdür. Atanmış bir dahiliye nazırının ağzından salyalar saçıp ötekisi sandığı herkese herkeslere hat bildirirken kullandığı argümanlar, denklemler, zaten o panoptikon siyasetinin de nasıl bina edildiğini de örneklemektedir. Bunlarla bu kadarcık kısıtlı bir sayfada paylaştıklarımız o geleceğin çoktanları işlendiğini gösteriyor. Bütün bu haller her anlamda çürüten, yutan, tüketen, sindiren bir menzili sorgulamak ne zamandır, hangi zaman? Sessizliğin bir kere daha cehennemin kapılarını ardına kadar açtığı yer hakikatin ta kendisiyken varılan eşikten bir şeyleri düşündürtmez sahiden. Bütün bu fasit döngüyle bir ülkenin geleceği, en ufak bir umudu, hayata dair sözü kalır mı? Sahiden hiç bırakılır mı? Galiba en ağır olan da bu. Dediğimiz gibi sesli meram, aralıksız bir çaba, bütün bugünden yarına çıkacak olan ahlar ve tüyhlere dair seslenişler, çoğunlukla da şimdiden yarına unutturulmak istenenlere dair bir hatırlatma gayreti. Kulak verdiğiniz için teşekkür edelim. seslimeram.tumblr.com, yüzçizgimakine.blogspot.com. Farkındalık sağlatabilmek için yeni ve alternatif noktalarda buluşabilmek ümidiyle, rahatsızlık verdiysek ne mutlu bize. Haftanın vedası CERN Second Thoughts Drugs etiketiyle yayınlamış olan EP'nin B yüzünden. Bir sıplayayım.